lay salaka di ñele ne la ni min am ci mbir mi sey dara aw ya tuba alayhim bakere ya len len jegal nangu sen tuup ci duggu ñu duggu ci islam aw yo asibum wala mu bugal len fenu nako ñu salam ñu di way koñ do ñu joju wacc na ci yarante be ko taxaju wata yarante bi sallallahu alayhi wasallam lika yalla wax de wa ma yaqtu an al-hawa moy deug do xé ci bané xam lu mu waxé ni ka inhu ila wa yuha lu ñu wax dañ ko ka wax yi ndax mi lay day té yalla dañi bur bo xané deug rek la andal bu la yoni itam namu la tané bu yoni deug deugal sa xol xel sa xol ñu la bëgg nga mel melni muñ xamni adin ci kërug xex rek la kërug nok du kërug nok la kër ciow rek la xare ko hot ba gañu defé nonu bañu tiisal ko won nit ñi jaxal mbir ma jaxaso ba julli ñu ñatt xey bañu démé julli ñi ci soñu bari taw ba yonte bi def ak fukki nit ak ñaar kep gis and ak mom ñoyé gisun and ak mom baña taw ababa la mom mom gëmum né nak buñu fessé won gëmuk ababakar ak gëmuk adina yépp gëmuk ababakar na fessé di gëna wat gëmuk jëg ñepp ci la bok mbir mu tiss ma taxna ñu xañ jëbë té ngay gas gas yi ñi dama bënd mu né mo ndax aw nit am mo ndax aw nit dina taxé nit waxé dem ñi seen riix seen kanamu yoonte ci dara ko xé dañ di bëgg xékkal ngir yalla ñu jëyoo mom ba xañ ko ni ci ndax ñoo ñu déggé joxé téll téll mo ndax ñoo ñu déggé ñu mëna taxé borom bi nekk nak lay salaka bi am shayyun mbir nak mo ci dara loolu la ko yalla day tondu ci sax ñoo ñu nga ndax déggé ñu taxé bu kenn nit ñi dañu seenum yoonte mu nekk mo ci mbir mi dara nak ba kala len yalla djegal buñu duggé ci islam yalla djegal len wala ka ñu déti yalla buugal len rek waye momu ci dara wala ka dal di wax bu doon na ba dara kay ñu na ba lol lay salaka bil amisain la ko wax mbir mi dara nga ci momu yalla djegal bu ko sopp moy baye bu ko sopp ci beew ba déti rek mu la ko motam lay salaka amina amisain aw yatubu ale bekere len di yalla djegal buñu duggé ci islam aw yu asé wala mu buugal len fay ñom salaka ñu toñ ndax amna ben bay bo xamne bi barawé xamsa te ko won nañu ko lol ndax yoonte bi méré won na xamsa mom mo doon jambar gi nga xamne bayam la won ba nopi nak duggu ci staff jambar jo xamne limu jekki diine kenn deku waye waja ka rayon abdan la won ba nga xamé né jabaru abu sufyan dakane dal bo rayé xamsa mune ka da xawma ko way na ma ko tekkal man da bu sama beute ko ci wax da ka rek ay kerot mom jabu abu sufyan bobu yite jigen ni rek takku bamu ko ne mu ngel ne ci tam nga mu ñew ci xamsa rek fala jorol da nga xamé ne yeenante bi dafa doon xamsa asadu lay kay nek yalla mo doon gay nek yalla da nga xamé ne gaña ba am sa daano ba ngir ma jaxaso ba bañu dam jabaru ab jabo sufyan dafa daal xor ci bir nit ñi ba fekk xam sa ko mu teud mu xar bir ba gene xol gene resso de ko diga denc ngir nek ngir fayu ci mom rek ngir soxare ba nga xamé ne xex ba jeex na luma juroom ñaar ci nit nga fa waxe kenn mo leen suuli wacce ci sa gene nañ leen def ñu ñaaw lañ leen def kenn mo no jëd leen suuli ko fa leen far rob ci awul mo leen ci suhada awul waye ngir yalla dafa doy war abu jabar abu sufyan bobu def lu won lolou ak wajjo jara yon xamta mu jeñu tur ci lislam ba deete lislam ak ne yonent bi waxone dina ko fayiko am sa niñu ray ni juroom ñaar fu fi nobal ci mak yo xal ñoo ñu dañu ñoo bokk sa dit di nobal ni mom dina la dina ko fayiko jom yalla nek nak deet bo de fayu itam da ngay fayu ton lañ la rayal mu yalla mom ak xabaay mom bëggul mu ngi ci benn bo moko mo fayu beuti do ñaar ba tax mu jang du am ba tax mu bew waye yalla mu jëlé limbali ba jabar abou sufyan mo mu joon di jité jigen yi yalla buñu jiyat mo leen di jité abou sufyan mo mu jëne duggu ci l'islam kala di mu jëne duggu ci l'islam daana wax ne ray na nga nit ci kéfa ray nga kéti nit ci l'islam ndax moray musaylamatul kasa waji ne won yonente bi am yonente la ci jamanam musaylamatul dekon yaman al kazzab fi deka fenkat bi yalla te bekk takantale musaylimat al kazzab ndax da ka bi do leter ne ga yalla dana yoni mu ne yone legi nak ma ngi ci bor bi ci boru yam boru di jor yaman ya nek kokku legi no seddo jeddo arab no seddo adris nekal du yonent ko may nal ma du yonent fi legi no seddo rew bi yeen dina ka leter jox ko ben way mu andu yeen bi tontu nek ina abdullahi yuri shahamani sha so so yalla ka mom mokay donal ko ko neex momo so so momu lok nala ko tontu way yalla rew ko ba yalla genn adina ba yalla genn yonent bi adina ba ababakar nek khalifa ya ababakar nek khalifa nak la tare la jël xex bu gaay mo fa ton nekon ci islam genn l'islam ba ababakar xex ñom ba jël wat l'islam ba l'islam taxaw musaylimatu mom nak biram bari ay mbolo lol mu nekam ci l'islam ababakar dal di and ak xex ak mom wajaray am sa momu jaray wajoy motax mu na ray na ngeen ji nit ci kebe ne ba way ray am sa abou yefal la ray na ki ci nit ci l'islam way ray am wajaga jili na nek motax borom bi ne mbir mi nak mbiru adresi yalla ko mom lo mer man la fexe ba mbugal nit man la fexe ba def jobuli safara man la fexe ba yobuli aljal yalla yor yef ko yalla nam baxa dal fa mu tu xexal nga tu yoon nga xey bo fi jaaré am lu ci dal faaw mu jaar lola bo fa jaaré nañu ci bala yalla na reen bëggal ëlëg day fexé ba lim sam xel ba do aw ci yoon bu baax ba di koku nak non lay moy taxam yalla taxam da nga dé ci nek ba ñakatu mu na la li wallahi ñinga yalla ma ci sama wax ni ci asaman yépp o ma fena dañu ci sur kenn mo ci dara yalla ka mo yaqiru moy jéggal li ma ni xaw ñek ko sopp bu yaatu moy bëggal ma ni xaw sopp wallahu yalla ka ko di jéggal ak lu ay xarikam rahim al ajiram li ñinga xay ñokay top ya ayu alladheena yaqani fi amanu gam gen la taqulu bil lak riba riba ad'afan muy adful mudafan ko yiful fukki deram temel deram fukki deram koko riba la wa taqu wa ragalen allah yalla la lakum ndax leen tuk yon gen taxet wa taqu ragalen nar safara li ci safara wa xal moy dat xaro nañu ko li kafire ñel way weddi ñan ragalen safara wo mbugal leen ci wa tu topalen allah ya allah wa rasulullah ya nabi lakum ndax leen turhamuna defi gen yeral wa sarihu jekantelen ila maqratin ci jegal min rabbikum tuke sen borom jekantelen ci li len tax yalla jegal len gen ko jekant gis ko bax day jekante lu bax day fexé ba lu bax li kenn du ko ci jek wala kenn du ko gëna mëna def motam no sarihu ila maqratin min rabbikum wa jannatin jekantelen gen ci li len demay aljana jo xamne arduha yaatu wayam asmaawatu moy asmaani wal ardu sufsi wa idda kayfa kharo kharof naka lil mutaqin ñala way ragal na yalla ñoñi ragal yalla moy ñan Allah ci ñinga xamne yeen bi xolé dañu nango joxe seen Allah ci topa yalla ci sarraay jamana bu ñu nekké ci natangi wa darraay jamana bu ñu nekké ci jafé jafé ñu nekké ci natangi bu nekké ci beko bu nekké ci am womal ak bu ñu ñaké lañu am ak ñew dañ ci jël joxe ngir yalla wal qadimin ak way wan nañu al ghayza mer ñi xey bu ñu méré wo lañu man nañu fayu am nañu wara fuñu fayoy wayu won na mer ngir bañ wan naka ngir yalla te mëna fayu wal aafina way jéggal ñaan na ci nit ku leen toñ ñi mëna fayu toñ gën nañ ko toñe mu bayyi ko ngir yalla wallahu yalla yuhibbu sabr al muhsinin way rafa tan ñoñu la yalla xaru aljana jox yalla ñu yalla bol ci ñoo wala ci ñaan nga xamne isa fa'alu dem jëf ñu faashatan jëf ñu ñaaw muy jëfé bakkar aw salamu wala dañu toñ an ko soom seen bop moy jëf yo xamne ni eggu ci bakkar bob zakaru yi fatali ko allah yaalla yi fatali ko tekkuy yaalla fastaghfiru ñu jéggalu lisno ñu jabbakar ñu defoon waman yaqfiru deddi jéggal zinu ba bakkar illa allah rul yaalla wala ñu suruute nooru ñak continue ñu def bakkar ba dañu daldi bayyi ci saafu tuup wala ñu suru nooru ñu ala ma faalu dara ñu defoon continue di ka def woon te ñum yaalla mo ñu ka tay di ka def woon te ñum yaalla mo ñu xamni li bakkar la continue wulay ka ñu dëj saam seen fay makhluk moy jéggal mi raad mu tuké seen borom wa jannatun ak aljana yo xé ta jëli da fay daw min taxta ci sufam ñu def xaal ñu muy gël fi haa bi aljana wani ma baqna ajru aamilin yo la koy jëf yo mone borom bi kep ku dakar bu reuy wala nga def mi jigen bakkar fof ben bakkar bu daw bakkar bu rewala bu daw mu fatale ko ne li de yalla bëgg ko mu dal kay tukki sax te ban ca continuer neena yalla dina ko jëgël ñoo yalla li ci fay moy aljana joju ndax yalla bëgg na kepp ko xamne ko yaangi def ba defu nonu ko ko fatale ko tukki te ban ca dama def te dika fay wati na ci xarat daw ko ñu dawon ci uhud daw ko ñu dawon ci uhud batay yeexi ko defa defa yeexul won ci xol ni xol yi julit ni dañ ko dal fet fatale ko dika metti ju ngañal leen yeufri ngañu gañe ñu ne borom bi dal di wati ne bu leen tiss xam xalat geyna min xam ko ñu jiti te ñi leen ci jitu won su neul ay yoon amna yoon yo xamne mom la doon jaar rek ñi leen ci jitu won fashiro dox len yeen julit ni fil ardi sufsi fanzuru ngeen xol kay ka kana naka la nek won raqibul mukaththibin mu yek way wegi julit ni day lené dal ñu am tiss waye mujj yeb ñoy mujj am mujj way wegi ñoy lañu bari bari bari doole lañu jangane yeb ci njaal ben ñoy mujj torox ñoo lañu mujj ala ko xol len ci adina ngeen dox ci adina tukki di xol mbir may mbir na mu deme won hada alquran jile bayanun ak leral la yinaati yenn ci oo den ak jubla yit mo mom asitun waral yit bil mutakhina ñel way ragal yalla wala tahinu bu len doyadi wala tahinu bu len tit ci li len dal dal ci uhud bu len doyade ba dootu len ñime songo ak yefari bu len tit ci li len dal ci uhud wantum yalla alawnu al a'lawnu yene ñi fete kaw yene nak kaw al a'lawnu yene fete kaw kaw te nak ngañay li yep ci yalla jëm in kuntum mu'minin dem gëm ngeen yalla rek te muy deug yene kala en yam sax kum dal ndem la na len harfun ay jam jam ndem la na len ak ciono aw tis fa xam na sa la lon al khawma nit ya yefal yoyu haraw tis mislo woni mel te badal lolu len dal fi ci oot bu len laale ñoom ñoo nit lu ne mel la lon na len te badal seeni kilifa yepp la len ray jappal japp japp seeni kilifa yepp te def ñu daw ñu ray ñene wotil ka lolou nak wotil ka ayamu bes yoyu nak mu daawi la dana kay ay ay la bayna ci digeenti nit leg leg ci gañe boole gañu gañe la ngay la ñu gañe leg la nga gañe lolou man maka def ci maka dogale nonu adina wali yalla ma gënna xam allah yalla alatin gañe xey amuro gëm ñu ak yalla mëna nat nit ñi yeen gën xamé ñi gëm deug am ñi gëm na yalla xam na ko way bëgg na ka teyel bu demel bu amé gën xamni am gëm deug ak ñi xamna dañu nat waye tax dama na jappé mil ku ci yeen suhada ñu sey ak ñu mëna gé ci jiar ndax gé ci jiar martaba bu reey la ëlëk té faaw wana am martaba bu ñu ka amé ndax médaay lay doon ëlëk mo wara ko dé ci jiar kéddu la sang dañ lay suul ak tay jam jam non wali ya'lamu allahu alladhina jaa'u minkum wali ya'lamu allahu alladhina aamanu ak yalla ngi mëna xam ñi gëm waye tax dem ko suhada mo na jël ci yeen añu sahid ci jiyati wala yalla la yim bu sapul azalimin way wedd ya way toñ ya wala yu mahsa ak ñu yema laabal yalla mëna xamé allah yalla ci sina gaay ay aamano gëm nañu man ak leena jexé wayam haqa mu mëna alaq al kafirin way wedd ya am hasibtum mo ndax da yene jortu anta kunu ngeen dug al jannata aljana ci neex rek ci xek rek ba xed ci aljana bu dugga aljana wala ma yaala tadu xam allah yaala la seen ñeexay jaaharu jiar nañu min ko ci yeen xam xam bu wer kessel ko ba ñepp xam leen wa yaala mu xam asabil way muñ ci yeen ci tis wala xat kun dum nekkon ngeen tamanna di mewet al mawta de mi xam li antal xaw wu jitu ba ngeen lan dajek mom daw ngeen waxna buñu dogalo jiar ku nekk di bak di jitu ngeen lan dajek ge dawon ngeen ko mebet fa khadra aybi mo gis ngeen ko nak gis ngeen ko nak wantum te yeen tan suul yeen ka jakk moy li ñu wax de bu xonk tay nak yeen jakk ci del yon ngeen ko mebet am o ma muhammadun ngeen muhammad illa rafi lu may ab yonent muhammad nek lu may ab yonent khat khalat weena min xam ni ci dikam ar rusul yonente mu leen Muhammad ab yonente dama kaa yónni doomu aadama bi ma tànn yónni. Am na ay yonente yi ko fi jiitoon afa in maate ndax dem deene cib lalam dara dala ko dafa feebar ee aw xutil wala day kaa fekk cib day kaa rey dogale ko rey ko de mu dem yonentu yàlla in xalatu ndax da ngeen di wëlbati ko àlla axaadum di seen i tànk waaw ndax yon Muhammad ab yonente la nekkul lu dul ab yonente doomu aadama ju yónni bi yàlla du ma laaj moo leen jiite ndax bu dee da ngeen di tax ngeen murtad bàyyi lislaam wala bu ko nit reyee da tax ngeen bàyyi lislaam bu ma ñeen xalib képp ko xoy wëlbatiku na àlla xamay ci gis testé ci kësinam jaaba tey tànkam delluwaat ci kéebal ngir ne yonente bi dee na defe nag kii daal dañu wax yàlla ko yónni ba noppi muy dee wala muy feebar yi di ko dal muy dee wala ci yàlla ko yónni muy xeex ñu di ko gañ wala ñu di ko rey bu ko yàlla yónni duñ ko war a mën a rey ndax doomu aadama xaabaabal rek moo koy ñàkkaloo lu bëri doomu aadama gëm-gëm bu metti mooy li yàlla bañ ci doomu aadama moo tax yonente bi daan wax naa bu leen ma xaabaabal ne tubaab bi xaabaabal Issa bu leen ma teg yàlla ak jaamab yàlla laa def yonentaan boo jëlee yàlla meloo yàlla teg ab yonent dana tax nga weddi doo mën a am sa wartu doo dee yàlla digal boo jëlee meloo yonente teg a wàlli wàlli woo nga gëmul ba wartu doo deewaale gëm ñii ñaar koo ci xaabaabal dañoo yow bokkul ndax yàlla mooy ki xëy mooy aalimul xëy bi mu shahada moo xam kumpu moo xam lu teew yàlla moo xam lu fi newul moo xam lu fi ne kooku yàlla rek la yàlla moo dul dee boo nee yonente bi nag def nañu nangam lu tax yëgu ko bu doon ab yonente dina yëg nii def déedéet yàlla moom yonente képp wax yu ko moo nit rek la boo ko nee kiiñal nag yàlla mën a xamal la ngay nëbb ngir kiiñal la ko tax mu def yàlla xamal ko waaye bu ko yàlla xamal ko du ci xam dara ndax ba muy dem ba muy gàddaay jóge mag jëm Madina dina ko tuyee ko dafa jël pexe teewul yàlla ma yónni ko ne naa aw ci kaw joor gi rek yàlla may gardé bu ñu ma ñëwee yéefal duñu ma mën a dara déedéet yàlla da koy nee dox guddi nëbbatu def pexe ba gaañu seete ba xam ne gisuñu pex seen pexe jeena ba ñu toogee noppal nag door aw ci yoon dem bu ko dee duñ la mën a def boo pexe la jël ba mu demee jëppante mën a bu fa yëpp dafa daal jël ñaari doomi Ababacar kenn ki di ko jigéen kenn ki di ko góor Abdoulaye ak kële yiñ daal tuddee borom ñaari la xasaay Asma ak Abdoulaye ku jigéen ki moo jëloon ak seeti ren gi mu doon lax takke ndigal xar ko bu jëlee mbuus mi mu defal ñamu yonente bi takk ko fi bi jël mu def ci ndox mi takk ko fi tudde ko borom ñaari séntu yi Abdoulaye nag mooy xale boo xam ne bi xale bu ndaw bu yeewu mu sant ko nekk bu ñu demee ci xultima na nga dem ci del toog ci kaaba ci pénc mi Quraysh bi dañuy seet dañuy waxtaan fa ñu war a jaar ak pexe ñuy def buñ ko waxee wax ba ci guddi ba jant so bu jant sooyee mu daal ànd ak Asma yor ñam yu ñu lekk ànd doon yëmu yóbbu leen ca xultima mu nekk nag waa pénc ma day ne ñu ngay def nangam seeti na ëllëg boo ëllëgee nangam pexe sàng bére sàng dañuy jëm ëllëg bére sàng dañuy jëm nangam la ñuy def wa nekkali ko ko kii itam jokkal ñu la ñuy lekk Amir ibnu Fuhayra mooy sàmm bi Ababacar joxoon gàtt yi nekk bu ñu demee dem ba ñëw nag ba savant sété na nga téel a jëloo gàtt yi sàmm seeni tànk aw ba mu tànk te bu xoolee seen a gis tànk xale yu gaagante dem ci xur yi dañuy xur mi am na ko fi nag boo teelee wëtal jur gi ci tànk yi nag bu maasa la kenn du ko gis loolu nag bu doon yàlla encore meloo yàlla bay loolu du ko ci fekk day toog joxunte ba xam lañuy fexe ca mag ca pénc moo tax da ngay xam ne yàlla yaa ko yónni ku yàlla yónni di sa morom itam boo ko fexee ne yàlla mën na ko kaa xamal bañ kaa jox meloo yàlla boo ko joxulee meloo yàlla jox ko meloo yonente rek gën gi nga gën dootu jógi mu wàllu yonente nag mooy koo xam yàlla daf koy bind du def bàkkaar bu mag du def bàkkaar bu ndaw yàlla ko sàmm moom du def bàkkaar bi ko yàlla naree tànn pour yónni ko ci aw nitam dana ko sàmm ci ngoneem ba ci mageem du def bàkkaar ndax ñi nga yor nar a wëlbati boo dee defi caa ba yàgg jékki naa leen baaxul ab wu yu mën a def waaw xaram yow nii nga daan def ab wu yu ma fi ñëw waaw yow du yow nii nga daan def kon nag loolu koy tere moo tax yàlla fexe sàmm ko ba du def dara du ci def dara yàlla koy sàmm def bàkkaar bu rëy def bàkkaar bu ndaw wàllu yi nag mën naa njal benn ay bàkkaar di def ba yàlla waaye day am muy bu rafet balaa génn àddina daal yàlla ne fexe ba dabaata du am xew déem siwaat mu taxoon teg soppeem bi yàlla tuub lu mënoon def nekk jaam yàlla ba kere muy dee boo jëlee wàllu koo xee da ngaa tekk muy wàllu nga teg ka meloo yonente nag ne waaye ki ñu ne wàllu yi la te wàllu taxoon mu def nangam nangam jax nga meloo yonente kooku du meloo wàllu yi lenn lo dañ ko yemal fam wara yem motax ab yonent yoru melo yalla yalla ngor yi mom do nga ko mom mo fi doxal lu ko neex dara ko fi am lu ko neexul lepp lu fi dox rek da ka neex adina ci nak jox na ko bi yefam jox ko julit jox ko say say jox ko ko baax allah xal na ko baax rek la koy jox mune ma muhammad deen muhammad illa rasul lumay ab yonent khat khalid wayna min khabitat kam rasul yonent afa in mata mo ndax dem den aw khotel wa dañ ka ray ci dañ ka ray kenen ak ray in khalatum dagen di wolbati ko ala khabikum ci seeni tang o ma ñan khalid ku wolbati ko ala khabe ci tankam ci tankam wala ñad rabbul lahu allah yalla sayen dara wa sayyati wa sayyati tadin fay allah yal shakirina way gërmi o ma kana ne ko li la ci ñel ben bakken anta mota muy de illa bismillah ma ci atab yalla ben bakken de luma yalla kat kitaban ngir mu di dik mu ajjal buñu dinal di ko du yesu dopp bi yesu tam o man yurit ko na man ci defam sawabu ya yo fay adina rek nuti ni mena dal ko jox adina la nga xef dogal na ci won ci wërtak ci ci dina ko jox he do am ci Allah o man yurit ko na man sawabu al akhirah fay al akhirah ci defam nuti ni mena dal ko ci jox wa sa nak ci dalen fay ashakirin way gëremi wa qa'il min nabiyyin bari nga yonent ko ti la bo xara yef nako da ka yef na ma and ak yonentam ribiyuna ay mbolo yalla ko seen yu bari batay day defal seen xet ci ohot len dal mu ne bari nga yonent yi ma fi yoni won yi ci len ray nañu ay bidis bi bari bari bolo ak yonent bari yalla ko tay yefere len ray te ko yonentam yalla la kama waxo no taxaw ñu doye di taxaw ñu ragal lima asawu ta la len dal istabilillah ci ñu yalla o ma da'ufu taxu ñu doye di tam bay ba dootu jeer yene te bu karayale ak ay nit ay julit def julit ñoy day taxu taxu ñu bayyi ci diir dañ ka gëna gëm gëna ka japp taxu ñu bayyi jihad o ma takana taxu ñu miskin lu dorox dedet wallahu yalla ci bu soppan asabina way muñ o ma kar bu nek muk xawlaw ci wax illa an xawlu lu may day wax ne rabbana yusunu borom yexal na jekal nu sunu bana sunu bakkar israfa na sunu yah ay yah moy jeki daye eppal israfa moy di eppal def lu jekal nu sunu bakkar jekal nu sunu yah fi am nga ci ni bir wa sabbit aqdamana dawara lu saxal sunu tank ci dole wal sunu nga dimbali nu al xam ci nit al kafir ni way wet lolou lañ dan ñaan ñom fa ataahum ba jox na len allah yalla sawab dunya payuk adina kim dimal ak alal usna sawab al akhirah ak rafatu payuk al akhirah moy dem adina ci kenn di xat wallahu yalla yu soppan al muslimin way rafatani ya ayyuhal ladina yirgaani xey amanu gam jeen in tuti'u den top ngeen li ci gaani xey kafaro wedd nañu yarudukum dañu len delu ala akhabikum seeni tank yeen baye diine del wat dikefa watan xali bokon digel wolbati bu khasirine di tek bal li am kay allah yalla mawlaakum moy seen moy seen xarit moy seen ki len di dimbali moy ki len ñongok yeen waxo mom khairu nafi may ngeen di way dimbali yalla ay ki len dimbali moy ngeen di koy dimbali sanul xii dalen wasani ruh tukhulu bil jinn ci xali gaay xey tafaro wedd nañu sanul xii dalen wasani ar ruh baqi tukhulu bil jinn ci xali gaay xey tafaro wedd nañu bima asrafu salafa ñu bokal xam nga li ko xey adina rek la bëgg adina rek la ciet ko ko fekk bu ne amno fi dit amul fit ndax jitté ni ci yalla dara ba bu leeru ko fekk motax du bëgg dem bu dara gis lu moy dé dafa dajé dal digeen ndax bu dé ñak motax mu gaay wéti am ci lay def ci xol dina ak ko ngeen lañu bokkal ak yalla lañu bokkal bi lay ak yalla bokkal ak maal wo xamné lamina til waccé ul bi ci lolu sax sultan ben lay ñu dika jaamu te yalla waccé ul mu neñu dañ koy jaamu dañ koy jaamo non mo di xéne ni wa ma huwa bi tanku kainarul moy safara o bi sa banna maswa zalimin tanku kayu way toña wala qad sadaqakum wa anay degal na len allah yalla wando digal digbalen yalla digol ne dil len dimbal yalla degal na digol istahsunuhum bagen di xex ak ñom bi ngey ci digalu yalla ata isa fashintu magen yoxat wa tanasatum gen xecior tekil am ci mbir mi ci digalu yalla tan moy fofu mu len digalon ne dan lay fa joge yu xajonté waxé ci ngeen moy ndigal yonent ngeen dadi ma araakum dina ba mu len woné ma tuhibuna la ngeen bëgg ci ndimbal ba leen yàlla wane dafa bëggoon ci ndimbal yàlla mu digoon def na ko ndax jigi ñaa gañewoon gaañe bu ñu newoon ci ka kaw tunde yee ba tey gañaa loolu mooy continue waaye dañu daal di mooy ndigal yonente loolu mooy tool bi nga xam ne moom andi moom leen yàlla na toog moo tax leen la yàlla waxoon def na ko dimbali woon nañu leen ba ngeen gañe waaye ngeen mooy ndigal la min kum am na ci yéen man yurid dunia ko xëy àddina rek lay wut min kum man yurid dunia am na ci ñoom ci yéen koo xam ne ci àddina ko tax a jóg wa min kum am na ci yéen man yurid al axira ko xëy àllaaxira ko tax a jóg ba tey mbindeef yëpp noonu la ñu nekk am na ñoo xam seen mbir yëpp àddina lay jiital fu ñuy amee àddina daal dañ sa góorgóorlu fu ñu dul amee àddina ñu war ko ginnaaw am na ci ñoo xëy àllaaxira lañu wut bu ñu ci amee àddina nag mooy ñaari koom waaye àllaaxira lañu jiital su ma salafa kum topp soppi nga leen anhum ci yéegal li yàq leexal yàqum ngir yàlla nattu leen wala xam afa an pour yàlla nag jéggal na leen ndax loolu gaa jëndee mooy yonante bi ba tax daw boobu am amoon nañ tiit lool ba ragaloon nañu ëllëg waaye yàlla wàcce na laaj na jéggal na leen wala xam afa an pour jéggal na leen wala yàlla si fàttali borom nga leen la àll moom ci way gëm yi istisqidu da ba ngeen yéegee ba ngeen soree di daw wala tur wuuna bu ngeen jàdd bu ngeen gee soxla ahadin ci kenn bu ngeen dawee wane ginnaaw da geesuwu leen kenn wa rasulu yonente bi yatamakum di leen woo fi oxraakum ci seen ginnaaw ñu ngay daw wan wane ginnaaw yonente ba nga ci ginnaaw naa leen ñëw leen ci man ñëw leen illa ya ibadallah ila ya ibadallah ñëw leen ci man jaamu yàlla ñëw leen ci man jaamu yàlla ñu wér ñu wéy rek fa asabakum jot na leen xamal njaqare bi xamil bu ànd ak njaqare njaqareem daw ba ñu leen gañaay bañ leen gañe am tiit la ànd ak njaqare bi yonente bi mere ci ñoom yooyu ñu jóoyoo yonente muy beneen njaqare ci kaw njaqare li koy laa tax sa ngir yéen mën a jàq allah maa faatakum jëlee leen raw ca mànga gi ala dañ doon wut yàlla àtte na mu raw leen yéen bu ngeen gañcee tiit wala ma asaabakum leneen dal itam ci ray gi ñu leen rayam daw gi ñu leen daw it ngeen bañcee bég ngeen bañcee tiit wala yàlla xabiru ajef gañ kumpa la bi maa tàmbalu ci li ngeen di jëf su ma ànta la ginnaaw ga nag wàcce na aleykum ceen bin min ba nga xam ca ginnaaw njaqare la amana tan ak kóolute nuaasan muy ngëmeent nelaw yoo xam ne yax saa dina muur taayifatan ak kuréel minkum ci yéen muy way gëm yëpp wa taayifa ak yeneen beneen kuréel xat ahamatum yitteel na leen ak busum seen bopp kooku mooy naa pexe yi ñoom seen mbiri boppa rek leen soxal yes si noonu ñu ngay yortu bi laa ci yàlla xaaral xas lu dul dëgg njortu lu dul dëgg lañu yortu ci yàlla zanal jahiliya njortu kuréel ndax ba ñu jortoon yoon tamit dañ ko rey te yoon tamit du bañe mukk yàqu xel la naa ndax ñeel na nu mi nga amee ci mbir mi xel la naa dégg ñeel nu mi nga amee ci mbir mi min chéyin dara ndaw moomul ci mbir mi dara bu doon sunu sàkku du ma xeexe ñoom dañoo forcé rek ñu bëgg nu woon a xeexe mbir mi daal dara la ci moomul xul waxal yow ne leen inal am na mbir mi kay ku loo lépp li laay ñeel na yàlla yàllaa ko moom yàlla dig le yoxuuna ñu ngay nëbba fiyan ko si seen bab seenam xel maa laa yub duuna lakka luñ la waxul luñ la feeñalul gaa yooyu ñu ngi nëbb seen xel luñ la waxul lan lañu nëbb yaaxuulu dañuy wax ne law kaana naa bu nu ñeeloon mi ne am na ci mbir mi seen dara maa xutul naa xaaru naa kon duñu nu rey fii bu nu amoon dara kon duñu nu rey mu ne bu doon ne suñu sagoloo kenn du nu rey fii xool waxal ne leen law kuntum bu ngeen nekk seen biir yi nekk la barata dana génn li si ne gaa yi xëy kuti ba dogal def naa àllum soom xet alxat lu ñu dee dinaa ma daa ñuy seeni lal bu fekkoo ne yéen ngoon seeni nekk ñee yàlla tax ne dañu dee na leen fekk seeni lal ñu dee wala yegtal ya deful li mu def ci uhud lu moy mën a nattu allahu yàlla maa si sudurum la nekk seeni xol lii seeni xol yi la yàlla bëggoon ci lit ñëpp xam ne ñii ngeen mel